leesbaar te maken. Dus knap, technisch knap. Ja, anderzijds past het natuurlijk wel in het DTN, het dreigingsbeeld terrorisme, wat wij 3 keer per jaar uitbrengen, dat een aantal van dit soort ideeën, vaak gebaseerd op de omvolkingstheorie, langzamerhand bijna gemeengoed aan het worden en er een soort normalisatie begint te ontstaan van dit soort dingen zeggen, die toch in kern xenofoob en zelfs deels antiracistisch zijn. Ja, maar om nou te zeggen dat dit gemeengoed is, is natuurlijk een beetje overdreven, want de ophef erover is ook groot natuurlijk. Dat is maar goed ook, en ben ik blij dat ik in Nederland woon, dat als zoiets gebeurt, dat toch we daar met z'n allen in de grote gedeelte vinden dat dit niet kan. En ook, zoals ik al net zei, erg blij dat het Openbaar Ministerie ook aanleiding heeft gevonden om hier een diepgaand onderzoek tegen in te stellen. Ja, u zegt erg blij, bemoeit u zich daar dan ook mee? Belt u dan met de baas van het OM en zegt u van, zouden we dit niet eens onderzoeken? Nee, absoluut niet. Dat is het Openbaar Ministerie. Dat is een doodzonde als u dat zou doen? Het zou inderdaad een doodzonde zijn. En ik zou het ook niet doen. En de rol van de NCTV is te duiden wat er gebeurd is. En dit past wel in het laatste beeld wat we hebben geschreven, wat er toch in Nederland op het ogenblik vanuit het extreemrechtse, wat heel lang klassiek iets van groepen was, het NVU, soms Erkenbrand, kleine groepen, geen zichtbare leiders, klein. Ja. Maar de afgelopen jaren hebben we vooral door invloed van het gebruik van sociale media en internet een toch verbreding gezien. Hè? En een paar jaar geleden schreven over het accelerationisme. Ja, zo'n moeilijk woord. Ja, accelerationisme. Ik heb geoefend voor de uitzending, het lukt me inmiddels, maar was er echt geen normale woord voor te vinden? Nee, dat is dan ook een woord wat in de wetenschap wereldwijd meenemen. En dan ga je er geen Nederlands woordje voor doen. Hè? Dat is het. En het is wel een stroming die toch wat meer vanuit de VS is overkomen waaien. En vooral mensen die eigenlijk een soort rassenoorlog willen realiseren in het land. En daarmee de bestaande regering omwerpen. En dan witte oorlog in de zin van schieten? Dat kan van alles zijn. Grote rellen, et cetera. Het ernstige wat we zien, het bevindt zich vooral heel erg op dat internet. Waar jongens, want het zijn vooral jongens tussen de 15 en 21 jaar jong, et cetera. Eigenlijk via toch die algoritmes in een fuik komen. En dan in de gesloten delen van het internet elkaar kunnen radicaliseren. En dan kan een eenling opeens zo radicaliseren in zijn eigen omgeving. Ja, maar het zijn dus geen eenlingen meer. Want dat White Lives Matter, dat is een groep. Dat is een beweging. Dat weet ik nog niet. Daar ben ik benieuwd wat het onderzoek. Wij weten dat ook in Amerika sinds 2015 dat White Lives Matters bericht wel voorkwam. In de verkiezingen in Rotterdam zijn er ook stickers van White Lives Matters. Maar het is nog niet echt een zichtbare groep met, voor zover wij nu weten, met een leider, et cetera. Dus het logo wordt gebruikt. We hebben dat een aantal keren voorgezet. En ik wacht eigenlijk op dit moment ook het nader onderzoek van het Openbaar Ministerie. Want dat ligt dan weer bij justitie en niet bij u. Ja. Ja. Hoe groot is de groep, weet u dat? Niet zozeer deze White Lives Matter, maar die groep van de acceleratiënisten. In dat acceleratiënisme hebben we in het vorige DTN gezegd dat dat ongeveer een 200 op dit moment is. Hè? En dat is niet veel. Die zou je moeten kunnen vinden, zou je zeggen. Ja, maar het is de vraag vaak niet om te vinden. Het is ook de vraag wat er gebeurt er met dit soort jonge jongens. Hè? Dus dat is ook eigenlijk een deel van onze aanpak. Als het gaat om radicalisering en terrorisme hebben wij al een lange traditie van een aanpak die ook heel erg lokaal is. En die is in de tijd van de jihadistische dreiging, wat nog steeds de grootste dreiging is, ik blijf dat ook herhalen, toch de grootste dreiging ontwikkeld. En deze nieuwe groep van die jonge jongens die toch op een kamertje op zolder achter een computer radicalisering is van anders. Dus ook daar zullen we weer de voetbaltrainer, de leraar of lerares op school, of soms wel de ouders alert op moeten zijn, dat als er toch signalen zijn dat dit soort jongens radicaliseren, dat we in die lokale aanpak eigenlijk zo vroeg mogelijk dit soort jongens uit die fuik van dat internet wegtrekken. Want je wilt toch niet een 16 jaar veroordeeld hebben op een terroristisch misdrijf. Nee, want we hebben het getal van 200 aardig in beeld. Weten we wie het zijn? En dan misschien niet u, maar Dat zit bij de veiligheidsdiensten. Dat is vooral een taak voor de AIVD, soms voor de politie en het OM. Dat is aan hun. En wij weten dat er 200 zijn. En zij weten wie het zijn, of niet? Dat is ook aan hun. En zij zijn natuurlijk vooral in staat als zij zien dat daar een dreiging uit komt op een individu. Om op tijd kan de AIVD een ambtsbericht overbrengen aan het politie of het Openbaar Ministerie. En kan dat leiden tot een aanhouding in de verstoringen. Belangrijk deel is dan de verstoringen van een potentieel iets. Maar als ik u vraag, weten we wie het zijn? Mag u het dan niet zeggen? Of weet u het ook niet? De NCTV kijkt niet naar personen. Dus sowieso weet ik dat niet. Ik kijk heel erg naar de trenden, wat er is. Ja, en wat doet het met de dreiging? En als ik het zou weten, zou ik het ook niet mogen zeggen. Nee, daar was ik al bang voor. Waarom zijn het vooral mannen? Dat weet ik ook niet. Dat is het is in ieder geval interessant dat we die fascinatie voor wapens, die ook bij deze groep is, toch wat sterker bij mannen ligt. En wat we hier zien is dat het vooral die jongere jongens zijn. Het woord mannen is al wat. Hè? We hebben het vooral in het isolationisme tussen de 15 en 21. Hè? Dus echt in die pre-adolescentie met een fascinatie voor wapens. Vaak ook met vormen van toch psychosociale belastingstoornis, et cetera. Die combinatie maakt het ook kwetsbaar. En daarom zie je ook dat hier niet vaak grote dreigingen met plots uitkomen. En plots is dan een woord van meerdere mensen met elkaar die een groot plan maken. Ja. Maar het zijn vaak eendelingen die dan soms ook één zeggen, ondanks dat ze in staat zijn op zo'n brug, heel specifiek, op een heel specifiek moment, dit soort teksten te projecteren. Ja, dat wacht ik het onderzoek af. Ja. Technisch kan ik dat ook alleen. Ja, ja, dus ik, dit is even echt afwachten van het onderzoek. En natuurlijk is er altijd, en dat zien we ook een beetje gezegd, ook mensen die toch ook in die sociale media rollen hebben van aanjagen. En dat heeft een invloed, maar dat is wat anders als de baas zijn of een leider of echt de ideologische bedenker. Ja, dat zijn weer een andere groep. Vindt u het gevaarlijk, deze ontwikkeling? Ik vind gevaarlijk wat er op het ogenblik gebeurt. Ik vind het gevaarlijk, en dat herhaal ik mezelf weer, dat dit soort jonge jongens in een hele korte tijd compleet kan radicaliseren zonder het zicht. En eigenlijk wil je dat op die leeftijd nog niet. En ik vind het ook gevaarlijk als we er te laat bij zijn, dat we dan mensen hun levenslang met een terrorisme stempel vast moeten houden. En u verwijt het mede de algoritme, begreep ik net. Wordt daar dat voldoende over nagedacht? Wordt daar voldoende tegen gedaan? Ja, ik denk wel. Dat is het mechanisme op de sociale media, dat je steeds van het ene bericht hierover naar het andere bericht, naar de andere theorie, zodat je steeds verder inderdaad in die fuik zwemt. Het is het stapje voor stapje. Komend jaar wordt in Nederland met een wetgeving van kracht een nieuwe autoriteit die stukjes van internet mag afhalen. Daarmee volgen we een besluit wat in Europa genomen is en de minister van JNV heeft dat met snelheid geïmplementeerd. Maar ook heeft de huidige minister van Justitie en Veiligheid gezegd dat de komende jaren in de strategie voor de aanpak van terrorisme en radicaliseren toch die discussies, hoe gaan we met internet om, hoe gaan we met algoritmes om, samen met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Koningsgekaken echt hoog op de prioriteitenlijst staan. Precies, dus er wordt over nagedacht. Het moeilijke is, je moet het wel in Europa doen. Okay, wij zijn natuurlijk klassiek een land waar we alles konden doen binnen onze soevereiniteit, zoals dat heet. Maar de nieuwe media, internet, worden niet begrensd bij het land. Dus dit zijn echt Europese vraagstukken. En dat vraagt helaas tijd. Ja. Dit was de eerste bedreiging van onze vrijheid, zou ik maar even zeggen. Die het blijft een moeilijk woord. Die groep jongens die op die manier eigenlijk oorlog wil veroorzaken in ons land. Ja. Hoe hoog staan die op de ladder van bedreigers? U zei net dat jihadisme is het belangrijkste. Jihadisme zijn is één. Tweede? Rechts, eendelingen vanuit rechts, dat kan vanuit accelerationisme zijn. Of andere het staat op twee. En dan zeggen dat dat komt in de buurt. Het is een kleinere groep. Maar ook het lastige met die eendeling is, dat hoeft er maar één te zijn. Hè? Dat kan genoeg zijn. Als iemand radicaliseert en dus eigenlijk in zijn eigen radicalisatie over die geweldsdrempel heen staat, is dat al een potentiële bedreiging. Ja, we gaan naar een andere groep. Een belangrijk thema in 2022 was het wantrouwen in de overheid en de onvrede en polarisatie in ons land. Luister maar. Ga rennen de laan uit en kom gewoon nooit meer terug. En we hebben het vanavond over het vertrouwen tussen de burger en de overheid. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek is nog nooit zo laag geweest. De overheid heeft je bij de ballen en ze persen je helemaal leeg. Mensen ervaren een groeiend verschil tussen Randstad en het landelijk gebied, tussen stad en platteland. Ophouden, ontslaan, weg ermee. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja? En nu is het gewoon klaar. Dat kan echt misschien nog net op een beschaafde manier, maar toch een vorm van een burgeroorlog worden. Een groepje raddraaiende asielzoekers maakt het leven behoorlijk zuur hier. Het moet Kaag geschrokken zijn toen er gisteravond een man met een fakkel, een brandende fakkel, voor haar deur stond. Hoe is uw vertrouwen in de politiek? Onder mijn schoenzolen. Nee, ik vind Hugo echt een grote oorlogsmisdadiger. Economisch Forum! Ja, dat is een hele andere groep. We hebben heel veel dingen bij elkaar geveegd, zoals u kon horen. Maar we vatten dat zelf samen als anti-overheidsextremisme. Hoe groot is die groep? Vind ik ook moeilijk om te zeggen. Hè? Wat we eerst toch even aan de voorkant. We zien dit eigenlijk in de hele westerse democratie. Als we nu naar het Verenigd Koninkrijk gaan of naar Frankrijk, naar Duitsland, speelt diezelfde vertrouwensvraag. En soms nog dieper zelfs dan in Nederland. Dus er is iets meer aan de hand dan alleen in Nederland. We zien overal dat de huidige democratie wat worstelt met dit soort vragen in een andere geopolitiek. Ja, dat vind ik altijd een lastige. Ik bedoel, het zal ongetwijfeld kloppen, maar dan klinkt het ook heel snel van wij kunnen er ook niks aan doen. Nee, zo gaat het daarom helemaal. Ga ik nu ook verder. Okay, maar ik wou eerst zeggen dat als het alleen Nederland was, had het een ander vraagstuk. Ja. Maar het is een breder vraagstuk wat in zit. Zo probeer ik hem eigenlijk te duiden. Twee, in de tijd van het coronaprotesten hebben we opeens een opleving van protesten gezien en daar ook allerlei complotten die er altijd zijn geweest, die opeens bij elkaar kwamen en eigenlijk een gemeenschappelijk complotdenken kregen. Ja. En dat leidde tot, toen we gezegd hebben, een soort zichtbare bovenstroom, maar ook een radicale onderstroom. En met het verdwijnen van de aandacht op corona is die grote groep verdwenen, gewoon weer in de samenleving opgegaan. Maar die radicale onderstroom is eigenlijk gebleven. En die heeft zich meer thema's toegeëigend. Milieu, boerenprotesten, woonprotesten, en zie je ze opkomen. En in die radicale onderstroom. En is dat een inhoudelijke omarming van die thema's? Of is dat de volgende rel is bij de boeren, dan gaan we naar de boeren? Ik denk dat het een gelegenheid zoeken is dat de kern van een delen van die radicale onderstroom, waar het wantrouwen, hè, en soms kenmerken van een soort diepe vijandigheid tegen de overheid, fanatisme, fantasieën over eigen richting bij elkaar komen, op verschillende onderdelen te gebruiken is en daarmee hopt op een aantal van die stromen. En die kleine radicale onderstroom hebben we in ons laatste dreigingsbeeld ook omschreven als iets wat toch die fundamenten van die democratie, waar we allemaal op gebaseerd zijn, kan aantasten. Ja, en dat zijn mensen die bijvoorbeeld bij de stikstofprotesten te zien waren, die veel geprotesteerd hebben tegen corona. Ja. Ja. Ja. Vindt u dat de overheid genoeg doet om het wantrouwen weg te nemen bij deze groep? Ja, dat is niet helemaal een vraag aan van mij. Hè. Dat ik denk altijd, wat ik ook steeds zeg, het wantrouwen tegen de overheid is niet het enige wat speelt. Het is ook, hè, in de samenleving gebeurt meer. Ook hierin speelt, en ik bedoel dat het ook niet flauw is, dat toch ook door sociale media opeens berichten heel anders tot ons komen. Ja. Waar het vroeger lang duurde in zaaltjes, is nu in seconden honderdduizenden mensen. En heeft dat een heel ander effect. En ik denk dat we ook als met elkaar als samenleving soms nog onvoldoende weten hoe wij dit soort berichten moeten duiden, de sociale, hoe we ermee omgaan, hoe je met informatievoorziening moet omgaan. Daarbij is ook het vertrouwen in elkaar, in instituties. Het is niet alleen tegen de overheid. Het is ook in instituties. Het is ook soms in hele klassieke instituties. Het is ook soms in wijken onder elkaar. Ja. Dus het vertrouwen is op dit moment nu maakt echt u het heel breed. Ja, en ik ga weer terug. Ja, want ik kan het zeggen, in corona is er heel duidelijk zo'n groep ontstaan. Die heeft toen een gezicht gekregen. Je zou zeggen, dit is het moment om het vertrouwen van die mensen terug te winnen. Dat is altijd, dat heb ik ook eerder wel eens in het interview gezegd, het vertrouwen herstellen in de overheid is nooit iets van burgers alleen, is ook iets van de overheid zelf. Ja, misschien wel omdat volgens die mensen de overheid zelf het wantrouwen heeft veroorzaakt. Ja, en toch, ik blijf weer terug zeggen, toch zullen dat altijd zo blijven. En we hebben altijd mensen gehad die ook dachten vanuit complotten de aarde is plat. Ja, maar de groep is nu al groter, toch? Hij is natuurlijk samengekomen. Ja. En het effect van deze groep is door de huidige vorm van communiceren, sociale media, van een heel ander effect. Ja. Nou ja. Daar leidt, dus dat is wel iets wat je ziet, is dat sommige boodschappen toch steeds langer en daarmee ook risicovol zijn voor onze democratie. Omdat, en u citeerde mij daar net volgens mij het begin ook, het een soort betonrot in je samenleving kan zijn. Ja. Maar ik vroeg, kan de overheid het vertrouwen terugwinnen? Toen zei u, daar ga ik niet over? Nee, dat is natuurlijk niet mijn vraag. Dat is van de overheid zelf. Hè? En dat is u bent ook van de overheid. Ik bedoel, bij de coronacrisis zat u aan het stuur. Nee, dat was het ministerie van. Nee, hoor, dat was helemaal niet. Dat was het ministerie van VWS. Bij dit soort crisissen is de NCTV eigenlijk de coördinator. En de olieman die zorgt dat besluitvorming wordt voorbereid. Overal bij. Als facilitator. Hè? Dus je zorgt daar. Het besluit wordt door ministers genomen. En in elke crisisstructuur is dat of de ministeriële commissie, dan wel een deel van het kabinet, die altijd de NCTV besluit niet. Bereidt wel alles voor met elkaar. Departementen en zorgt dat alle departementen, want dit waren besluiten die niet over één departement gingen, maar soms wel over acht, dat iedereen bij elkaar inbreng heeft en dat daar een breed overzichtelijk besluit op tafel ligt. Nee, dat precies, dat snap ik. Maar de mensen die wantrouwen in de overheid hebben, die noemen uw naam ook wel. Die man zat aan het roer, zeggen ze dan. Ja, ik ben ook een deel van sommige complotten. Dat hoort erbij. Hè. Als je op mij googelt, dan zie je hele verhalen daarover mij. Daar ken ik mezelf niet in. Maar dat is een deel van dit vraagstuk. Ja. Terug naar uw vraag. Ja, het wantrouwen komt altijd van twee kanten. En een van de partijen die gewantrouwd wordt, heeft altijd zelf een grote rol om te blijven nadenken hoe je dat vertrouwen kunt verbeteren. Maar als ik dan aan u vraag, wat kan u of de overheid doen? Maar laten we het dan maar tot u beperken. Nou, dat is eigenlijk daar waarom ik ook hier altijd zit. Altijd probeer uit te leggen. Ja. Daarom waarom we onze producten. Wat wij fijn vinden, dank u wel daarvoor. En dat we onze productenanalyses ook altijd heel open op internet zijn. U kunt dat gewoon vinden bij de NCTV. Wat vonden wij daar nou precies van? Zo open mogelijk zijn. Ja. En ook zo proberen uit te leggen. Maar ook proberen uit te leggen aan ouders van nu. Waar moet je op letten? Met elkaar, als je zoon of dat is, wat kun je doen? Of wat willen we doen? Of waarom is ook de voetbal van belangrijk? Hoe zorgen we dat we. Bijna een opvoeder, bent u dan? Nou, bij duiden geef je altijd wel handvaten, ook aan mensen die moeten opvoeden. Ook aan mensen soms van politie of bestuur. Dus waarom duiden wij in dit soort rapporten is om ook handvaten te geven, zoals het netjes heeft, voor burgemeesters bij een crisis. Ja. Maar ook in dit geval in die lokale aanpak voor mensen die daar een heel belangrijke rol op hebben. Want eigenlijk, de eerste aanpak begint daar. Begint niet in Den Haag op een ministerie. Nee, begint maar op straat, ik zit in natuurlijk wijk. Nog steeds bij corona. En dat is natuurlijk wel, was natuurlijk vooral beleid wat dat vanuit Den Haag werd gevoerd. Ja. Hoe krijgen we die mensen terug? Hoe krijgen we ze weer bij zinnen, zou ik bijna zeggen? Of zegt u, ja, sorry, moet je echt niet meer bij mij zijn? Daar ga ik niet over. Nee, dit is een andere vraag. Dat, ja, ik denk dat het verschil van belang is, denk ik, dat we de komende tijd, zowel internationaal, dat duiden we, dat dit vraagstuk wel een tijd zal blijven. Hmm. En dat in die polarisatie in de samenleving wat plaatsvindt. En ik blijf ik me weer ook de wijze waarop wij informatie met elkaar verzamelen, doorzetten, sociale media, dit een gegeven van nu is. Ja, oké, okay. Dus, u zegt we moeten het accepteren. Nee, het zal niet snel verwijderen. En vervolgens moeten we daar zelf, als overheid, vind ik ook zelf, steeds blijven doen, uitleggen waarom we het doen en waarom we het vinden. Maar ik zit hier nu in media. Ook als media heeft u daar een enorme rol in. Het maatschappelijk middenveld is van, geef je, weerspreek je dingen. Heb je voor mensen te volgen goede discussies? Ja. Of lopen we de hype steeds heel kort na en wordt het niet afgerond? Dus het geldt voor ons allemaal. Het geldt voor de politiek, het geldt voor de media, het geldt voor het maatschappelijk midden. Het geldt voor het onderwijs. Hebben we een grote rol in om ook niet de discussies te vermijden, maar de discussies met verstand te kunnen aan te gaan. Als ik u vraag, heeft de overheid zelf in coronatijd dingen verkeerd gedaan die dit wantrouwen hebben veroorzaakt, dan hoor ik nog geen antwoord. Ja, natuurlijk. Omdat je in zo'n korte tijd met zo'n enorme grote keuzes ook altijd, en dat heb ik ook de verschillende politici, ook de minister-president, horen zeggen, ja, met weinig informatie moet je drastische keuzes nemen. Daarom is het ook zo goed dat het nu allemaal wordt geëvalueerd en dat je dat soort fouten niet meer herhaalt. Ja. En toch hadden we op dat moment iets waar we bijna klem liepen op onze IC's. Ja. Dat konden ons niet laten gebeuren. Dat vroeg om besluitvorming. Dat is gebaan. En als je dan weer naar Europa kijkt, u zult zeggen, u maakt het weer breder, dan zie je al die landen hebben allemaal ongeveer op hoofdlijnen toch vergelijkbare keuzes moeten maken. Wat wel nieuw is, is dat het wantrouwen tegenwoordig ook echt in de Tweede Kamer te horen is. Ja. Wat is de invloed daarvan? Nou, ik denk dat, zoals wij dat soms wel eens beschrijven, de ophef-logica beïnvloedt met elkaar. Hè? Dus zinnen uitgesproken in de Kamer, zinnen uitgesproken op de media en talkshows hebben soms een effect opdrijvend. En dat heeft invloed ook op de samenleving. Ja. De coalitiepartijen die hebben besloten het allemaal niet meer over hun kant te laten gaan. Hè? Die praten vaker terug. Hugo de Jonge die draait zich altijd om, geloof ik. Of draaideur, ik weet niet of hij het nog doet, als iemand van Forum aan het woord kwam. Het kabinet is opgestapt pas een keer. Helpt dat, denkt u? Is dat slim als je het wantrouwen kleiner wil maken? Of met in gesprek wilt met elkaar? Ik denk wel dat hoe kijkt u ernaar? Een aantal gevallen je soms wel moet normeren. Uiteindelijk heeft dit soort wat je wel en wat je niet kunt zeggen. En daar gaat de Kamer zelf over. Daar gaat u als media over. Daar gaat iedereen zelf over. Maar het normeren wat kan wel en wat is de grens helpt uiteindelijk wel mee. Omdat een groot gedeelte van het midden van de samenleving ook zoekend is. En wel wil horen waar zitten we nu in en wat is de normering. Dus het normeren. En ik heb altijd gezegd dat is in de Kamer, dat is in de media. Maar dat is ook aan de keukentafel. Mm. De keukentafel hoort eraan. Vind ik altijd wel iets belangrijks. Maar weglopen is misschien niet normeren. Ik had het ook in algemeenheid over normeren. En vervolgens kiezen mensen hun eigen onderdelen. Je moet gewoon normeren. Ja, maar ik vroeg van wat de invloed is van de gebeurtenissen in het parlement. Want daar zien we, zeker in het afgelopen jaar, is natuurlijk op dit gebied veel gebeurd. Ja, en ik gaf u aan dat de wat gebeurt in het parlement in relatie met wat volgens ook weer echoot in de media, die twee hebben in een soort opheflogica een effect op elkaar. Ja. Dat komt terug en ook weer naar elkaar terug. Dat heeft effect op de samenleving. En als je daarin niet normeert, dan schiet het steeds de pan uit. Ja, u blijft het vrij abstract formuleren, maar dat zeker, heeft vast dat is mijn rol ook. Juist. Dat was ik er bang voor. Ja. Even iets heel anders dan. Vandaag werd bekend dat er vorig jaar meer mensen in Nederland zijn overleden dan er zijn geboren. Toch groeit de bevolking nog steeds. Dat komt door migratie. Er is nu al veel onvrede over het woningtekort bijvoorbeeld. Ja, als er zoveel migranten komen, dan wordt dat er niet beter op het aantal woningen. Kijkt u daar ook met enige zorg naar? Kan dat ook een bron van onvrede zijn? Als wij kijken naar mogelijkheden van dreiging waar radicaliseringen op plaats hebben. Dus ik moet goed zeggen, kijk, demonstreren is een goed recht in Nederland, moet ook gaan gebeuren. Activisme is een goed recht, dat moet gaan gebeuren. De NCTV kijkt pas als het overgaat van radicalisering naar extremisme en terrorisme. Ja. Dan zijn dossiers als woningnood, als stikstof, ook potentiële risico's die opeens kunnen opgepakt worden. En dat hebben we altijd gezien. Hè. In het verleden spraken we natuurlijk heel erg over het klassieke terrorisme, wat separatistisch terrorisme was, of religieus terrorisme, of links- of rechtsterrorisme. Dat is nu allemaal wat platter geworden en steeds meer individueler. Het is vaak ook niet meer de ideologie die leidend is, maar het individu dat hapsnap ideologietjes bij elkaar doet en daarin komt. En al deze elementen kunnen in de toekomst gekaapt worden, gebruikt worden, ook voor vormen van radicalisering. Ja, dus als u vandaag zo'n bericht in de krant ziet staan, van er komen afgelopen jaar zijn er veel migranten naar Nederland gekomen, we hebben weinig huizen. Gaat het dan bij uw diensten een lampje branden en denken van, hey, we moeten alert zijn? Nee, wij kijken al heel lang naar wat wij kijken alert naar of het dossier van de woonhuisvesting een middel is wat kan omhoog komen in de zin van radicalisering. Ja, Rotterdam al met een bepaalde demonstratie waar opeens veel geweld in was. En zo volgt de politie dat, volgen de diensten wat. En zo duiden wij dat dan ook in onze dreigingsbeelden. Ja, u luistert naar Dit is de Dag. Ik praat met Pieter Jaap Aalbersberg. Hij is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. U kunt meepraten als u dat wilt via de Radio 1-app. Pierre Heno heeft dat gedaan en die vraagt: is de georganiseerde criminaliteit, de mokromafia, niet de grootste bedreiging van allemaal? Niet de grootste, maar is ook een grote bedreiging. Als wij kijken naar en een van de dingen die daarvoor maken is de Rijksbrede Veiligheidsstrategie komend jaar die het kabinet gaat vaststellen. Daar is juist die georganiseerde misdaad ook een grote bedreiging voor onszelf. En zeker als je kijkt naar de invloed daarvan op de logistiek, de integriteit van het openbaar bestuur, het financiële stelsel, vooral die stelselvragen zijn vragen die ook een dreiging zijn. En ik vind dat moeilijk zeggen, is groter of niet groter. Nou ja, we begonnen natuurlijk met jihadisme bovenaan en een rechtsextremisme daaronder. En de mokromafia of de georganiseerde criminaliteit zit daaronder. Of staat het ernaast? Nee, ik zit het ernaast. Hè. We hebben contraterrorisme radicalisering. Daar is jihadisme de grootste. Twee daarbij in de buurt is het rechtsextremisme, terrorisme. En langzamerhand zitten er risico's op eenlingen vanuit die radicale onderstroom. Dan hebben we volgens de koker van natuurlijk ondermijning. Ja. We hebben ook de koker dat is een aparte van, groep. We hebben ook de koker van cybersecurity en cyberdreiging. Die echt heel groot is. We zijn daar zo afhankelijk van. Dat vergeten we wel eens even. Ja. Maar een enorme cyberuitval van energie die ons allemaal raakt is ook een groot risico en dreiging. Dus ook daarvoor, hè, waarom maken we die dreigingen? Om met elkaar te kijken hoe onze weerbaarheid omhoog moet. De weerbaarheid van de burgers, maar ook de weerbaarheid van systemen. Dus het is, ik plaats die echt naast elkaar, om ze te vergelijken, maar zijn allemaal even serieus. Nog even door op dat rechtsextremisme. Er is een onderzoek verschenen van de Rijksuniversiteit in Groningen. En daarin wordt gezegd dat met name in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe dat extremisme groeit. Volgens de onderzoekers wordt het extremisme gevoed door een breder gedeeld maatschappelijk ongenoegen in de regio en anti-randstedelijk sentiment. Dat is nog weer een iets andere lijn dan we tot nu toe bespraken. Herkent u dat? Nou, ik ben juist heel blij dat we dit soort samen, want daar trekken we ook een op met lokaal bestuur. Dit is ook een vraag geweest van het lokaal bestuur in Noord-Nederland. Om ook dit soort beelden te zeggen, wat speelt er nu? Voor ons zijn dit soort wetenschappelijke rapporten ook enorm belangrijk om die duiding beter te kunnen maken. Hmm. En u had al een citaat van de heer Remkes in het begin van dit programma, die ongeveer hetzelfde zei. Ja, ja, dus daar kijken we wel zo naar. Hè? Dus op het moment dat de dreiging tussen de Randstad en het platteland echt significant wordt, is het wel goed om dat te kunnen duiden. Hoe significant is die op dit moment, wat u betreft? Nou, nog niet voor mij significant in de zin van extremisme. Okay. En radicalisering op dat moment. Maar het is wel iets waar we naar, en ik vind het ook belangrijk, maar dan zeg ik dat meer ook als Nederlands burger, dat zowel door de universiteit, maar ook door Remkes het wordt genoemd, dat je dit niet kunt accepteren. Als je dat ziet, dan moet je daarom wat gaan doen. Want ja, ik weet niet of u daar een uitspraak over mag doen. Ik ben een beetje aan het zoeken naar de grenzen van uw bevoegdheden, geloof ik. Kan je zeggen dat de Nederlandse overheid die mensen in het noorden heeft laten zitten, bijvoorbeeld met de gasboringen? Nou, volgens mij zitten we daar midden in grote parlementaire enquêtes en het gaat over zoveel politieke partijen in de loop der jaren heen. Daar moeten we wat van leren met elkaar. Ja. En het is wel belangrijk, denk ik altijd, dat kan ik wel zien vanuit mijn het duiden van spanning in de samenleving, dat je naar je samenleving als geheel moet kijken. Dat je erg moet kijken naar je grote maatschappelijk midden. Daar moet je zorg voor dragen dat je die goed informeert neemt en dat je altijd aan de randen hebt crisis of risicogroepen waar je ook op moet letten. Ja. Maar dat midden is niet het midden in het westen of het midden in het oosten of het midden in het noorden. Nee, dat is een politiek midden. Nee, het is ons Nederlands midden. Ja. Hoe zorg je voor onze burgers met elkaar? Hè? Waar hopelijk u en ik ook eens een deel van uitmaken. Ja, maar durft u dan te zeggen, we hebben de mensen in het noorden wel een beetje laten zitten met dit soort gevolgen? Of zegt u, ja, daar ga ik dan weer niet. Nou, dat is wel duiding. Volgens mij mag u daar wat over zeggen. Nee, ik kan dat niet duiden in de zin van extremisme en terrorisme. Oh, nee. En vervolgens worden daar hele verstandige dingen door iedereen over gezegd. Ja. Grappig, of misschien wel niet. Die onderzoekers waar ik net op duidde, die zeggen, het gevaar van jihadisme, er wordt een beetje overschat. En dat vinden ze gevaarlijk, want het kan leiden tot stigmatisering van moslims, zeggen ze. Ja, dat... Ze zeggen eigenlijk tegen u van, je kan wel zeggen dat het jihadisme nog steeds het belangrijkste is, maar dat is niet zo. Nee, nou, dat, ja, daar zijn we het niet met elkaar eens. Hè. Deze onderzoekers en wij. Wij kijken er echt anders naar. En wij zien dat ook op basis van wat de diensten ons vertellen. Wat er ook gebeurt nog steeds in het Midden-Oosten. Maar dat is dan de ene wetenschap tegen de andere wetenschap. Ja, dat kan natuurlijk. Nou, dat kan. Ik ga er, ja, toch baseren wij ons wat meer als wetenschappen. Baseren ook ons op alle beelden van de inlichtingendiensten en de veiligheidsdiensten. Die daar gewoon in Nederland grote bevoegdheden hebben. En daar ook met grote deskundigheid hun eigen verhaal over kunnen zetten. En dan zien we dat er gebeurd is. Dat er nog steeds mensen in Europa worden aangehouden. Dat er wereldwijd nog steeds aanslagen plaats is. En dat ook in het Midden-Oosten en ook in West-Afrika het niet stabiel is op basis van het jihadisme. Maar zou je kunnen zeggen dat het specifiek in de noordelijke regio dan misschien, dat daar het rechtsextremisme gevaarlijker is dan het jihadisme? Dat zou best kunnen. Daarom gaf ik aan. Ik ben erg blij met dit onderzoek. Ja. We hebben natuurlijk het jihadisme in een aantal steden, hè, zeg maar, veel meer in de grote stadsomgeving gezien, hè, van de grotere gemeentes dan echt op het platteland. Ja. Dus daarom is dit soort onderzoek ook van belangrijk. Wat gebeurt er op het platteland op dit vlak van radicalisering en extremisme? Ja. Dus u zegt, we lezen dat soort onderzoeken, we nemen niet meteen hun conclusies over. Niet voor het hele land en het DTN. Nee. Wel in lokaal bestuur. DTN, dat is het dreigingsbeeld. Dat is het dreigingsbeeld, ja. Terrorisme, nou, Nederland. Ja, dat wat we 3 keer per jaar maken. Ja. En kunt dat allemaal terugvinden op onze site. Ja. Maar we zijn natuurlijk wel ook, omdat die NCTV is ook de coördinator tussen het Rijk en de lokale gemeenschap, ook met de burgemeesters van de noordelijke provincies en met de politie bezig. Hoe duiden we dit nu? Wat gaan we hiermee doen? En wat vraagt dat in de lokale aanpak? Dan wel zelfs met kunnen we financieel helpen om ook daar de preventie en de aanpak te versterken. Ja. Even nog, u heeft al een paar keer gezegd dat jihadisme is nog steeds de grootste dreiging. Daar horen we eigenlijk niet zoveel meer over. Hebben wij van de media dat gewoon niet meer zo goed in beeld en u van de diensten nog wel? Of hoe komt het dat het beeld anders is inmiddels? Nou, in potentie, we praten nog steeds over zo'n 500 mensen die de jihadisme gewelddadig aanhangen in Nederland. En dat zijn er meer dan die 200 die we aan het begin van de uitzending hadden. Dat klopt, daar hebben we geen rekenmachine voor nodig. En die zijn in Nederland, maar we zien wel is dat de aanpak, de lokale aanpak, de afgelopen jaren wel een stuk van zijn vrucht heeft afgeworpen. En ook de efficiëntie van de diensten, het openbaar en politie, heeft ook in heel veel gevallen geleid tot een aanhouding voordat er een aanslag heeft plaatsgevonden. Ja, dus die dreiging hebben we met succes bestreden. Dus wat we zeggen is, ja, de groep is gefragmenteerd uit elkaar. Er zijn er geen aansprekende mensen, maar hij is er nog wel. En internationaal is de dreiging vanuit jihadisme echt niet minder geworden. Nee. Zeker verandert hij nog en kan hij zo weer opdoen. En daarmee is die potentie is nog steeds groter dan van de andere kant. Okay. Maar ook dat, hè, u hebt mij, ja, de kijker kan me niet zien. Ik heb mijn handen nu als een weegschaal naast elkaar. Ja. We zien toch de dreiging vanuit dat rechts bijna gelijkwaardig worden. Ook omdat het hier niet meer allemaal plots gaat, maar het gaat toch steeds waarover waarschuwen is dreiging van eenlingen. Ja, ja. Iets heel anders. Onlangs zei u dat Nederlanders zich beter moeten voorbereiden op een potentiële ramp. Iedereen zou bijvoorbeeld flessen water en een radio op batterijen in huis moeten hebben. En dat deed ons denken aan een oude campagne over dit thema. Het is toch een prettig idee dat je niet van anderen afhankelijk bent als de stroom uitvalt. Ik heb er een voor mijn moeder gekocht. Zo'n noodpakket geeft me gewoon een veilig gevoel. Je staat er niet zo bij stil, maar een ramp komt altijd onverwacht. De hamvraag, heeft u zo'n noodpakket thuis liggen? Niet in dat tonnetje, want vroeger was dat een tonnetje. Maar inderdaad, alle producten die erin zitten liggen bij mij wel op een plaats. U heeft een radio op batterijen liggen? Ja. Ja, goed. Ik weet alleen niet of die het doet. Die moet wel eerlijk zijn. Dat is ja, die zo, moet je eens in de zoveel tijd checken. Waarom moeten we dat thuis hebben liggen? Nou, dit is een bredere vraag waar het is om. We hebben geleerd de afgelopen jaren dat de weerbaarheid en de afhankelijkheid van Nederland te groot is. We hebben een hele lange, grote, open economie gehad. En alles was just in time. En we hebben gezien aan mondkapjes, we zien het nu aan gas, hele verschillende onderdelen opeens afhankelijk zijn. Super afhankelijk. We zien ook dat we ontzettend afhankelijk zijn van energie en vooral van datacommunicatie. Als dat wegvalt, valt alles stil. En een van de boodschappen was, wat altijd al gestaan heeft op de overheid zijn, ben je in staat om 48 uur, als alles vastloopt, even voor jezelf te zorgen. Ja, okay. En dat is weerbaarheid. En dit is dit advies, kun je 48 uur voor jezelf zorgen. Daarna is die overheid met totale uitval echt alweer in staat om alles te ordenen en de boel weer over te maken. Een blik bruine bonen. Het gaat om die 48 uur en vooral water. Ja, precies. Water precies. Is het belangrijkste. Dan moet je even klaar hebben. Het hele lijstje, ik ga hem hier niet opnoemen. Maar hij staat netjes op internet in de sites waar we daar mee op voorbereid kunnen. Ja. Iedereen kan het vinden. Het is goed om dat thuis te hebben. Oké. Okay. U doet dit nu bijna 4 jaar, als ik goed gerekend heb. Ja. Hoe lang duurt deze baan? Nou, ik heb zoals dat heet, een mandaat voor 7 jaar. Oh, dus okay. Ik heb nog zeker 3 jaar te gaan. En dat gaat u ook volmaken? Is wel mijn bedoeling. Ja, want er zijn een aantal van die functies, die verdeelt u met een paar mannen, geloof ik, hè? De AIVD en dit dan, en de politiekorpschef en zo. Het is een heel klein clubje. Ja, nou, gelukkig gaan we daar zelf niet over, hè. Daar gaan echt andere mensen over. En er zijn wel een aantal mensen die een aantal functies gedaan heeft. Hè. Een van mijn voorgangers was de Jakenboom, die nu directeur-generaal van de AIVD is geweest. Dat zijn wel functies waar de kennis en die je altijd op doet. Hè. Ik kan het best over mezelf hebben. Mijn ervaring als korpschef Amsterdam en 20 jaar, 40 jaar bij de politie op terreurbestrijding. Oh ja, dat helpt in deze functie. Heeft in deze functie. Maar u blijft voorlopig hier zitten. Over een jaar verder praten? Dat zou dan de derde keer zijn, dus dat lijkt me een goede traditie. Okay. Gaan we doen. Pieter Jaap Albersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen kunststof Elisabeth van Nimwegen. Zij praat met kunstenaar Joyce Overhul. Vanavond langs Lijn en Omstreken. Aandacht voor kattenradar.nl. De reddende website voor iedereen die zijn kat kwijt is. Dit is de dag. Tot dan. Is een programma van de EO. NPO Radio 1.